raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 2 marca, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Nawet 25 lat więzienia. Resort klimatu i środowiska chce wyższych kar za przestępstwa środowiskowe. Niemal 8 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Takie dane o poranku podał resort zdrowia. Odnaleziono około 300 dziewczynek porwanych kilka dni temu w Nigerii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wyższych kar za przestępstwa środowiskowe. Nawet 25 lat więzienia może grozić osobom za najcięższe szkody, które doprowadziły do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób lub do śmierci człowieka. Propozycje zmian zwiększają też sankcje za nielegalny przewóz odpadów z zagranicy. Agnieszka Jasik. Pakiet zmian resort klimatu przygotował we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Także mamy takie kompleksowe działania ze strony ministra klimatu i środowiska, które mają za cel polepszenie jakości naszego życia i napiętnowanie przestępstw środowiskowych w naszym kraju. Podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka. Nowością będzie kara do 25 lat więzienia. Będzie dotyczyła przede wszystkim przestępców powodujących gigantyczne rozmiary szkody, które mogą zagrażać życiu bądź zdrowiu obywateli. Poinformował wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Za nielegalny import odpadów niebezpiecznych ma grozić kara do 12 lat więzienia. Z kolei dla przestępstw zanieczyszczających środowisko i zagrażających roślinom lub zwierzętom przewidziano maksymalną karę 10 lat. Zaproponowano też wyższą grzywnę za zaśmiecanie lasów. To 5 tysięcy złotych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7937 nowych zakażeniach koronawirusem. Od wczoraj zmarło 216 osób, a wyzdrowiało ponad 7 tysięcy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w porównaniu do ubiegłego wtorku odnotowano ponad 1600 więcej zakażeń, co wynika z kilku czynników. Bardzo duży wpływ mają dwa czynniki. Po pierwsze mutacje, i to mówimy tu o mutacji brytyjskiej, która dość szybko się rozprzestrzenia w całej Europie, ale i w Polsce. Oraz no niestety o bliskich kontaktach i częstszych relacjach społecznych, w tym nieprzestrzeganiu reguł sanitarnych. To są te dwa podstawowe czynniki, które rzutują na wzrost zakażeń. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono prawie 1 720 000 zakażeń koronawirusem. Środki unijne, które Polska otrzyma w ramach Krajowego Planu Odbudowy, mają zwiększyć produktywność naszej gospodarki, mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Szef resortu otworzył pierwszą debatę zorganizowaną w ramach konsultacji społecznych planu. Plan muszą przygotować i przedstawić Komisji Europejskiej wszystkie państwa unijne, aby skorzystać z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że rząd zamierza zainwestować unijne środki w 5 kluczowych obszarów. To jest nowoczesną i odporną gospodarkę, zieloną energią, cyfryzację, inteligentny transport oraz zdrowie. Jestem pewien, że odpowiednie wykorzystanie środków z Krajowego Planu pozwoli na odbudowę oraz powrót polskiej gospodarki na właściwe tory. Przed nami bardzo dużo pracy. Teraz musimy razem zdecydować, jak chcemy wydać środki europejskie, a potem wspólnie realizować te plany. Kolejne debaty będą 4 i 9 marca. Będą poświęcone inwestycjom środków unijnych w służbę zdrowia oraz cyfryzację państwa. Można je śledzić na żywo w serwisie YouTube oraz na kanale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Odnalazło się około 300 dziewczynek porwanych kilka dni temu w Nigerii. O uwolnieniu uczennic poinformowały lokalne władze. Wciąż nie wiadomo, kto stał za porwaniem ani jaki był jego cel. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Grupa uczennic została uprowadzona w piątek rano ze szkolnej bursy. Napastnicy wywieźli dziewczynki do lasu. Kazali nam iść, bili nas bronią i kijami i kazali maszerować. Zabrali nas do nieznanego miejsca. Dopiero po południu dali nam ryż i fasolę do jedzenia. Tak mówiła już po uwolnieniu 15-letnia Farida. Gubernator prowincji Zamfara poinformował, że po negocjacjach z porywaczami

Trójka. Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Mary brato chciała dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Minut po godzinie 16, to jest popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Sporo ostatnio, no, nie tyle zamieszania, co szumu wokół pewnej rozmowy telefonicznej. Chodzi o rozmowę prezydenta Andrzeja Dudy, który rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem. Czy Polska kupi szczepionki z Chin? No właśnie, to było tematem tej rozmowy. Jutro, w środę, ma zająć się tym rządowy zespół zarządzania kryzysowego, a z nami teraz Wojciech Cegielski. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze. Co my w ogóle wiemy o tej chińskiej szczepionce, czy może nawet powinienem zapytać chińskich szczepionkach, bo ich jest więcej? Tak, rzeczywiście, mówisz, liczba mnoga i to odpowiada prawdzie, bo cztery szczepionki są obecnie wyprodukowane w Chinach. Dwie dopuszczone na miejscowy rynek, to są szczepionki koncernów Sinopharm i Sinovac. Dwie kolejne są w tej chwili jeszcze testowane i pewnie za lada moment dostaną atesty w samych Chinach. Skuteczność według producentów tych dwóch szczepionek, bo o nich mówimy, to około 70-80%. No i tu pojawia się pierwsze ale. Producenci nie ujawnili bowiem szczegółowych wyników badań. Co więcej, prawdopodobnie te szczepionki nie przeszły wszystkich wymaganych przez społeczność międzynarodową faz klinicznych, czyli po prostu nie zostały kompleksowo przebadane, co oznacza, że nie tyle są złe, czy działają, nie działają, co po prostu tak naprawdę nie wiemy, na ile one działają. Chińczycy nawet złożyli w Światowej Organizacji Zdrowia dokumenty do certyfikacji, czyli do takiego zezwolenia na użycie na świecie tych szczepionek, ale na razie WHO takiego certyfikatu im nie wydała. Szczepionki są zatem używane w Chinach, te dwie, ale także w kilku innych krajach, co do których Chiny ją podarowały, na przykład do Afganistanu. To już zupełnie inny temat dyplomacji szczepionkowej Chin, które pokazują, że rozdają szczepionki i chcą zatroszczyć się o koniec pandemii także w innych miejscach na świecie. Są to zatem te jedne z pierwszych szczepionek, które w ogóle powstały, ale równocześnie zbyt mało o nich jeszcze wiemy, w przeciwieństwie do tych zachodnich, których wyniki są ogólnodostępne i które po kolei otrzymują certyfikaty w poszczególnych krajach. Przypomnę, to Pfizer-BioNTech, to druga szczepionka firmy Moderna, trzecia koncernu AstraZeneca, czwarta koncernu Johnson & Johnson i ta ostatnia nie jest, tej ostatniej nie ma jeszcze w Polsce. Te trzy pierwsze, o których mówiłem, są już w Polsce używane. Ale jakie jest prawdopodobieństwo, że chińska szczepionka pojawi się na polskim rynku? Jutro ma się zająć tym rządowy zespół zarządzania kryzysowego, jak wspominałem, więc na razie możemy sobie pospekulować tylko. Tak, bo tak naprawdę nie wiadomo, na ile jest prawdopodobne, że jedna z tych chińskich szczepionek Sinopharm albo Sinovac pojawi się w Polsce. Mówiłeś o rozmowie właśnie Andrzeja Dudy i Xi Jinpinga, a Mariusz Błaszczak, który był minister obrony narodowej, który był rano gościem Polskiego Radia, też mówił o tym, dlaczego w ogóle ta sprawa jest rozważana przez polskie władze. Szukamy możliwości jak najszybszego zaszczepienia jak największej części populacji. Wiemy też, że inne państwa Unii Europejskiej również szukają takiej możliwości. Tyle, że aby dopuścić szczepionkę na rynek, potrzebne są badania, a tych, jak wspomniałem, ani w Chinach, ani w Polsce przynajmniej oficjalnie nie ma. No tak, ale czy my jako Polska sobie możemy tak bezkarnie kupić tą chińską szczepionkę? Znaczy kupić to chyba sobie możemy. Pytanie, czy możemy ją stosować, czy możemy ją używać? Teoretycznie możemy ją stosować, bo weźmy pod uwagę przykład krajów Grupy Wyszehradzkiej. Węgry, Czechy i Słowacja, zwłaszcza Węgry, które już wcześniej mówiły o tym, że chcą kupić rosyjską szczepionkę Sputnik V. Wtedy Europejska Agencja Leków, która przypomnijmy nie dopuściła ani szczepionek z Chin, ani szczepionki z Rosji do obrotu na rynki w Unii Europejskiej, powiedziała, że okej, jeśli Węgry chcą kupić, to mogą sobie kupić i używać, ale na własne ryzyko. Gdyby Polska zatem taki wniosek złożyła, to pewnie też usłyszałaby, że możecie, ale na własne ryzyko. Ale teraz pytanie, czy polskie władze tę szczepionkę dopuszczą, bo w Polsce też, przypominam, mamy instytucje, które takimi rzeczami się zajmują i tu znów wracamy do kwestii badań, których nie ma i co więcej nie było ze strony chińskiej wniosków do Polski i do Unii Europejskiej również o badania. Tak mówił o tym jeszcze kilka dni temu, zanim w ogóle sprawa chińskiej szczepionki w Polsce się pojawiła, minister zdrowia Adam Niedzielski. Tutaj, jeżeli chodzi o Sputnika, my nigdy nie będziemy, że tak powiem, narażali naszych obywateli na ryzyko, jeżeli nie będziemy mieli konkretnych wyników badań, więc to wszystko jest warunkowane wynikami badań. To samo dotyczy szczepionki chińskiej. Pytanie zatem, czy i kiedy te badania będą. Z drugiej strony nie jest to takie zupełnie nieprawdopodobne, bo powiedzmy sobie, że Węgry już szczepią szczepionkami z Rosji i z Chin. Czechy chcą kupić szczepionkę z Chin, a Słowacja już zamówiła szczepionkę z Rosji, a więc te trzy kraje, nasi trzej sąsiedzi, testują i wprowadzają już do użytku szczepionki, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską, więc w przypadku Polski zobaczymy, ale nie jest to takie zupełnie nieprawdopodobne. No a usłyszymy jakieś konkrety pewnie jutro, bo przypomnę po raz trzeci i powtórzę tę informację. Jutro tym tematem ma zająć się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i prawdopodobnie po posiedzeniu tego zespołu będziemy wiedzieć więcej. Dziękuję bardzo. Wojciech Cegielski zgłębiał tajniki chińskich szczepionek. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Artur Rojek. Zapraszamy do trójki, 22,5 minuty po godzinie 16. Rządowe dokumenty nie pozostawiają złudzeń. W ciągu najbliższych 3 dekad czeka nas zwrot w kierunku energetyki odnawialnej. Odchodzenie od węgla ma następować stopniowo. Zastąpi go zielona energia, ale w dłuższej perspektywie może mowa też o atomie. Co z przyszłością w związku z tym takich miast jak Bełchatów, także jego okolicami, po tym jak zakończy się tam wydobycie węgla? Jakie plany mają lokalne samorządy, patrząc choćby na to, że dzięki kopalni i elektrowni Kleszczów to od lat najbogatsza gmina w Polsce? Tego próbowała się dowiedzieć nasza reporterka Monika Gosławska. Łódzki Urząd Marszałkowski pracuje nad projektem terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji. Samorządy, których przemiany energetyczne dotkną, mogły zgłaszać swoje propozycje projektów łagodzących skutki transformacji. Wśród nich jest Bełchatów, miasto, które zostało zbudowane na działalności odkrywki węgla brunatnego i opalanej nim elektrowni. Wiceprezydent miasta Dariusz Matyśkiewicz tłumaczy, że jest wiele pomysłów. Dotyczą one m.in. skomunikowania kolejowego z terenami inwestycyjnymi czy tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości. Jak dodaje, dużo uwagi poświęcono m.in. na projekty inwestycyjne. Mówimy tutaj o nowych pomysłach, które będą tak naprawdę tworzyły nowe miejsca pracy, nowe technologie. Tych pomysłów jest bardzo dużo. Swoje pomysły mają także władze gminy Kleszczów, na terenie której działają kopalnia z elektrownią, mówi rzecznik prasowy Urzędu Gminy Kleszczów Jerzy Strachocki. Na przykład budowa gazociągu średniego ciśnienia po to, żeby strefa przemysłowa miała dodatkowe rezerwy tego gazu. Do wspomnianej strefy miałaby prowadzić linia łącząca Kleszczów z Bełchatowem oraz z Piotrkowem Trybunalskim. W przyszłości powęglowej Bełchatowa poświęcony jest projekt Bełchatów 2050. To próba wywołania eksperckiej i medialnej dyskusji związanej m.in. z różnymi etapami transformacji energetycznej. Jeden z jego koordynatorów, dr Maciej Kozakiewicz, uważa, że Bełchatów to doskonałe miejsce dla innowatorów. Mógłby stać się wzorcowym zielonym miastem. W tej chwili w Polsce nie mamy żadnego miasta, które w sposób kompletny można byłoby uznać za miasto zielone, ekologiczne, nowoczesne, smart, jakkolwiek użyjemy sformułowania. Chodzi tak naprawdę o miasto, w którym wszystkie funkcje są tak zorganizowane, że są zeroemisyjne. Nie brakuje też przedsiębiorców, którzy żywo interesują się przyszłością transformacji energetycznej kraju. Wśród nich jest Lech Kaniuk, który prowadzi firmę w Łodzi. Tłumaczy, że stawia ona na produkcję zielonej energii. Gdyby się naprawdę zainwestował bardzo dużo, żeby spróbować stać się liderem w takiej szeroko pojętej energetyce nowoczesnej, to można zacząć przyciągać też ekspertów również za granicą i to jest szansa na to, żebyśmy wytwarzali produkty, które będą szły na eksport. Chciałbym, żeby to powstało w regionie, żeby moja spółka miała dużo konkurentów, ale też i komplementarnych spółek, które są wokół nas bardzo blisko, bo to sprzyja. Pomysłów jest wiele, które z nich zostaną zrealizowane. Tego wkrótce się dowiemy.

skorupa, któremu czasami się śnią pociągi towarowe. Zapraszamy do Trójki za 18 minut, godzina 17. Zapraszamy teraz czworonożni funkcjonariusze, którzy mają szansę na państwową emeryturę. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powstał właśnie projekt ustawy regulującej zasady opieki nad psami czy końmi po zakończeniu ich służby. Jeśli ustawa wejdzie w życie, państwo będzie finansować ich wyżywienie oraz leczenie. To cieszy m.in. przewodników czworonogów z grupy ratowniczo-poszukiwawczej Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Sącza. Jak mówią, rola psów w poszukiwaniach ludzi zaginionych jest nieoceniona. Jestem przewodnikiem od 6 lat. Aspirant Bartłomiej Bulanda. Dynamit, tak nazywa się mój pies. Ma 5,5 roku. Od 4 lat ma zdane egzaminy gruzowiskowe i terenowe, czyli może czynnie uczestniczyć w akcjach. Najbardziej pies jest potrzebny właśnie w sytuacjach katastrof budowlanych, wybuchy gazu czy zawalenia budynków. Aspirant Waldemar Kałuziński. Sam możemy przeszukać duże obszary w bardzo krótkim czasie. Sprzętem elektronicznym czy ludźmi nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Musimy robić odwierty. Jest to dużo dłuższe poszukiwanie. Psem możemy to zrobić w kilka minut. Możemy przeszukać duże powierzchnie. Często jest za sprawę, że jeżeli strażak decyduje się być przewodnikiem psa ratowniczego, to wiąże się z nim na kilkanaście dobrych lat. Starszy brygadier Paweł Motyka, Sądecka Straż Pożarna. Bo przebywa z nim praktycznie cały czas, więc to jest ważna decyzja często całych rodzin przewodników. Pies, gdy jest obciążony psychicznie, jego żywot bardzo się skraca. On jest wysoko eksploatowany, czyli kiedyś ta wysoka kondycja na pewno się skończy. I wtedy zaczną się schody. Mój piesek jest już bliski emerytury, ma w tej chwili 10 lat. No i prawdopodobnie za około 2 lata będzie przechodził na to zaopatrzenie emerytalne. Wtedy będzie potrzebował tak naprawdę jeszcze więcej opieki niż teraz. Wiadomo, starość, opieka weterynaryjna będzie dużo intensywniejsza potrzebna. Gdyby nie psy, to wiele akcji nie kończyłoby się tak, jak się kończy, czyli jakimiś tam sukcesami, także te psy mają wielkie zasługi. No i tutaj jest dobrze, że w projekcie jest, że pies po zakończeniu służby pozostaje dalej własnością jednostki PSP, czyli będzie zagwarantowana kompleksowa opieka. To jest bardzo cenne i szlachetne, bo tak to powinno być, że pies powinien mieć uznanie za to, co zrobił w służbie, też po służbie. Szukaj! Brawo, Dynamit! Super! Znalazłeś mnie! Opa! We wszystkich formacjach podległych MSWiA służy aktualnie ponad 1200 psów i 60 koni. Tematem zaś zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. Oh, it's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. Think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. as those thinking more, less, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, to był Eddie Vedder. Za 11,5 minuty, godzina 17, no to teraz proszę się skupić. W ogóle pisane łącznie czy oddzielnie? W ogóle czy w ogóle? A naprawdę? Naprawdę? A taki wyraz jak na pewno, oddzielnie czy razem? To słowa, które w internecie sprawiają Polakom najwięcej problemów. Z inicjatywy jednej z marek odzieżowych promującej poprawną polszczyznę powstał właśnie raport 100 najczęstszych błędów językowych w internecie w 2020 roku. Z naszą polszczyzną, jak wynika z raportu, nie jest najlepiej. Z roku na rok popełniamy coraz więcej błędów w internecie. Wyrazy na pewno i w ogóle są najczęstszymi błędami językowymi popełnianymi w ubiegłym roku. Ale to nie koniec listy. Mówi Krzysztof Kasprzykowski z marki nadwyraz.com. Popełniamy też pleonazmy, tak zwane masło maślane, czyli cofamy się do tyłu, spadamy w dół, bierzemy kartkę papieru czy okres czasu. Obawiam się, że konsekwencje mogą być takie, że będziemy się coraz gorzej rozumieli. Językoznawca dr Ewa Kązioł-Chrzanowska z Uniwersytetu SWPS. Dla mnie osobiście i myślę, że dla wielu osób czytanie tekstu, który jest tak najeżony błędami ortograficznymi, jest po prostu udręką. Ja akurat o ortografię bardzo mocno dbam. Startowałem w konkursach ortograficznych podstawówce. Ja mam tutaj taką kartkę. Dobrze widać? Tak, widać. Tak, tak. Wyrazów, które sprawiają trudność Polakom. Mhm. Pierwszy wyraz na pewno, oddzielnie pisane na pewno i na pewno pisane łącznie. Jest taka zasada na pewno oddzielnie, a naprawdę, naprawdę razem. A na przykład naprzeciwko, naprzeciwko czy naprzeciwko łącznie? To jest trudne. Naprzeciwko oddzielnie. O mój Boże. Trudne. Tak, jak się skończy ten wywiad, to od razu pójdę sprawdzić. Na pewno. Jak można nauczyć się dobrze zapamiętać raz na zawsze i na całe życie pisownie takich wyrazów? Najlepiej zastosować różne techniki pamięciowe i próba wpisania sobie w graficznej postaci takiego wyrazu w jakiś obraz graficzny. Może specjalne zdanie, które dla nas osobiście jest czymś, co dobrze nam się z różnych powodów zachowa w pamięci. Trzeba zacząć od podstaw, czyli czytanie ze zrozumieniem. A czy ma Pani takie wyrazy, które dla Pani osobiście są trudne i trzeba sprawdzić albo zastanowić się? Tak, okrutny na przykład. Nie wiem nigdy, czy to jest uzwykłe, czy z kreską. Jeśli dobrze pamiętam, to jest jeden z najcięższych języków do nauczenia się. Pisarz Tolkien, autor Władcy Pierścieni, nauczył się wielu języków, ale jak spróbował polskiego, to przestał. Jak czytamy w raporcie, największymi źródłami błędów w polskim internecie są portale społecznościowe. Na dalszych miejscach w zestawieniu znalazły się fora dyskusyjne, recenzje i blogi. No właśnie, czy ortografia, a raczej błędy w niej nas rażą, czy może już nie? A jakie Państwu słowa sprawiają najwięcej trudności? 22 i 7 trójek. O językowe potyczki pytała Monika Suszek. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love. Program trzeci.